Zapraszamy reklamy. To program Trzeciej Polskiej w Radio, czwartek, 27 lipca, minęła 9. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o drugiej decyzji Komisji Weryfikacyjnej, prezydenckich propozycjach dotyczących Sądu Najwyższego i odpowiedzi Moskwy na kolejne amerykańskie sankcje gospodarcze. Swoją drugą decyzję wyda komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w Warszawie. Tym razem dotyczy zwrotu nieruchomości pod dawnym adresem Chmielna 70 wartej 160 milionów złotych. To od tej działki w ścisłym centrum stolicy zaczęła się afera reprywatyzacyjna. W ubiegłym roku okazało się, że beneficjenci decyzji warszawskiego ratusza otrzymali działkę przy Chmielnej niesłusznie, z tego względu, że jej dawny właściciel, obywatel Danii, uzyskał już za nią odszkodowanie. Przed wydaniem decyzji w ratuszu o wcześniejszej rekompensacie wiedziało ponad 30 osób, mówił po rozprawie komisji dotyczącej Chmielnej 70 jej przewodniczący Patryk Jaki. Nieprawdziwe jest to, że tylko jeden urzędnik schował jakiś dokument, tak jak mówiła pani prezydent, tylko o tym dokumencie wiedziało całe biuro, bo był rozesłany mailem, a mimo to rok później wydano decyzję. Jaki przypomniał, że w pracach komisji weryfikacyjnej nie brała udziału prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz. Najgorzej świadczy o pani prezydent to, że dalej się boi przyjść i wytłumaczyć przed opinią publiczną. Nawet handlarze roszczeń przychodzą i potrafią odpowiadać szczegółowo na pytania. Komisja weryfikacyjna rozpocznie posiedzenie niejawne poświęcone wydaniu decyzji o godzinie 11. Michał Fedusio, Polskie Radio. A według szacunków między innymi Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, przez dziką reprywatyzację w stolicy poszkodowanych zostało 40 tysięcy osób, lokatorów i prawdziwych właścicieli nieruchomości. Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym może zawierać rozwiązania, których nie było w zawetowanej ustawie. Andrzej Duda rozważa znaczące poszerzenie kompetencji Sądu Najwyższego. Jak mówi wiceszef jego kancelarii Paweł Mucha, chodzi o rozpoznanie merytoryczne sprawy na poziomie Sądu Najwyższego w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa. To dobre rozwiązanie, mówił w Trójce Tomasz Rzymkowski z ruchu Kukiz 15. Bo rzeczywiście są takie przypadki, kiedy to w tym postępowaniu dwuinstancyjnym pojawiają się tak rażące błędy, które wywołują gigantyczny sprzeciw społeczny i to rozwiązanie jest godne uwagi. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, który był gościem radiowej jedynki, nie chciał komentować propozycji. Paweł Mucha jest prawnikiem i on te sprawy na bieżąco i śledzi, też pewnie będzie jego jakiś wkład w tych pracach znaczący. Prezydent chce zmieniać wymiar sprawiedliwości. Zawetował te ustawy nie po to, żeby nie było żadnych zmian, tylko po to, żeby w spokoju przygotować własne rozwiązania. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy powstaną nowe projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Będzie program wsparcia dla najbiedniejszych emerytów, potwierdza minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W resorcie trwają już prace. Chodzi o coroczny, jednorazowy podatek w wysokości 500 zł. Minister Elżbieta Rafalska podkreśla, że takie wsparcie jest dla emerytów ważne. Emeryci cenili sobie te jednorazowe dodatki, bo mówią, że zaoszczędzenie z tego niewysokiego budżetu coś na czasami większe potrzeby, nie wiem, zakup węgla, drobny remont albo jakiś zakup odzieży zimowej stanowiło dla nich istotny zastrzyk. No i analizujemy tu różne warianty wysokości ewentualnych dodatków, ale musimy to dokładnie policzyć, żeby poznać skutki finansowe. Na razie nie wiadomo, kiedy program może wejść w życie. Wcześniej pozytywnie zaopiniować go muszą premier Beata Szydło i wicepremier minister finansów Mateusz Morawiecki. Rosja planuje wydalenie amerykańskich dyplomatów, informuje o tym dziennik Kommersant. Według rosyjskiej gazety będzie to jedna z odpowiedzi Moskwy na kolejne amerykańskie sankcje wobec Rosji, które przegłosowano za oceanem. Obie izby amerykańskiego kongresu zgodziły się na nałożenie na Rosję nowych sankcji gospodarczych. Restrykcje są planowane w związku z podejrzeniem, iż rosyjskie służby ingerowały w procesy polityczne w Stanach Zjednoczonych. Kreml i rosyjskie MSZ zapowiadają, że odpowiedź ze strony Moskwy będzie bolesna, ale nie podają szczegółów. Tymczasem według dziennika Kommersant rosyjskie władze rozważają wyrzucenie kilkudziesięciu amerykańskich dyplomatów oraz aresztowanie nieruchomości, którymi zarządza w Rosji ambasada Stanów Zjednoczonych. W innych sferach środki, które mógłby wykorzystać Kreml, są ograniczone, twierdzą eksperci Kommersanta. Dodają też, że jeśli chodzi o sektor gospodarczy, to Moskwa mogłaby jedynie ograniczyć działalność amerykańskich koncernów telekomunikacyjnych i żywnościowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Z Wrocławia Monika Słukowska. Trudne zadanie będzie czekało Legię w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Warszawska drużyna pierwszy mecz przegrała na wyjeździe ze Staną 1-3. Rewanż za tydzień Legia rozegra na własnym stadionie, ale straty do odrobienia są spore. Dziś w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy piłkarze Lecha Poznań zagrają w Holandii z Utrechtem. Arka w Gdyni zmierzy się natomiast z Midtjylland. Początek meczu Lecha o 19, Arki o 20. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Górnik Zabrze i Sandecjanowy Sącz uzupełniły stawkę 1/16 finału Pucharu Polski. Górnik pokonał drugoligowy Rybnik 2-0, a ekipa z Nowego Sącza wygrała z trzecioligową Wartą Sieradz 5-1. Mamy pierwszy medal dla Polski w pływackich mistrzostwach świata. Po srebro w Budapeszcie popłynął na 800 metrów kraulem Wojciech Wojtak. Jego czas 7 minut 41 sekund i 73 setne to nowy rekord Polski. Z sukcesu naszego zawodnika cieszył się prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński. Cieszymy się bardzo, bo wreszcie jakiś nasz dzień, woreczek się rozwiązał, mamy nadzieję, że to nie ostatni medal. Wojtek no, prezentuje tu doskonałą formę i ja myślę, że on jeszcze na 1500 powinien nas tutaj zaskoczyć bardzo przyjemnie. Z dwoma medalami Mistrzostwa Świata w Lipsku kończą nasi szermierze. Oba krążki Polacy, a właściwie Polki zdobyły w szpadzie. Ewa Nelip wcześniej wywalczyła srebro, a wczoraj w drużynie z Renatą Knapik-Miazgą, Magdaleną Piekarską i Barbarą Rutz zdobyła brąz. I jeszcze zła wiadomość dla kibiców Nowaka Dziokowicza. Serb nie zagra do końca sezonu. Oznacza to, że zabraknie go m.in. w US Open. Dziokowic skarży się na uraz łokcia, do tego nie jest w najlepszej dyspozycji psychicznej. A teraz czas na powrót do rozmowy o medalach, a te wczoraj zdobywali nasi reprezentanci podczas The World Games. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. Za nami 6 dni rywalizacji w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. Polacy średnio zdobywają zatem 2 medale dziennie, bo na koncie nasza reprezentacja ma ich 12, w tym 3 złote. Jeden z tych najcenniejszych... zadanie. Przede wszystkim przyjechała tu światowa czołówka, więc każdy mecz jest bardzo trudny, a szczególnie ten następny mecz, ponieważ będę grała z numer 1 w rankingu światowym, Haniu z Chin, więc bardzo muszę się psychicznie do tego meczu przygotować, żeby chociaż dorównać poziomowi i rywalizować. Ten mecz dopiero jutro, a dziś podczas The World Games kilka szans medalowych naszych kickbokserów, ostatnie mecze grupowe w plażowej piłce ręcznej, a także m.in. start rywalizacji w lacrosse. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Na zachodzie sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie więcej słońca, ale wszędzie może przelotnie padać. Termometry pokażą 19 stopni nad Zatoką Gdańską, 23 w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za cichy odkurzacz Electrolux Ultra Silencer ze szczotką do parkietów i cichą ssawką zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 100 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. It's not hard to drive fast. Według Sebastiana Vettela nie trudno jest jeździć szybko. Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy zwolnić. Tak jak on, w Shell dajemy z siebie wszystko. Dlatego razem z Ferrari stworzyliśmy nową benzynę Shell V-Power z formułą Dynaflex. Gdziekolwiek jedziesz, jedź z nowym Shell V-Power dla osiągów i wydajności. Więcej informacji na shell.pl. Shell. Go well. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Witaj mistrzu wycieczek i urlopów. Czempionie korzystania z okazji. Przyjeżdżaj do 29 sierpnia na stację BP i tankuj lub rób zakupy. Czekają dwa Fiaty 500X i ponad 270 tysięcy innych nagród. Szczegóły na loteria bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę. Do tego łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słucham programu trzeciego od samego rana i Trójka dzisiaj w rozjazdach. My też witamy Państwa z Człuchowa. Myśliwiecka jest tam, gdzie była i pamiętają Państwo, że kilka dni temu byłem przedmiotem kpin, ponieważ pomyliłem numer ulicy, na której jest Trójka, a zatem Trójka jest tam, gdzie była, czyli przy Myśliwieckiej 357. A my jesteśmy na rynku w Człuchowie i zachęcamy Państwa do tego, aby nas odwiedzić tutaj w Człuchowie. Wracając do porannej audycji, zapraszamy do Trójki tutaj na murach. Być może nie ma napisów, ale gdzieniegdzie widać napisy, które są bardzo bliskie memu sercu, mianowicie program trzeci Polskiego Radia, Trójka i Polish Boogie Festival, bo właśnie po Boogie tutaj do Człuchowa przyjechaliśmy. I może od razu na początku poczyńmy takie zastrzeżenie, że pogoda, aura, deszcz nie będą leitmotivem naszego spotkania, a wręcz przeciwnie, będziemy słuchać muzyki, tak jak Państwu obiecałem, dzisiaj kilka płyt, które niecodziennie pojawiają się w Trójce, kilku wykonawców, których nie na co dzień przedstawiamy. Rozpocznie Mitch Woods. Thought I heard Satmo say, remember me on a Mardi Gras day. Thought I heard oop-oop-a-doo, rockin' pneumonia in a boogie-woogie blue. Tipitina tra-la-la-lay, gonna do what the big chief say. Put on your feathers, umbrella for shade, second line in a street parade. Remember me on Mardi Gras day, marching up the ramp on Tudor Tremé. Stop with Joe's, have a little taste. That cozy corner is my favorite place. Kick up the band and I move on down. Party at midnight, way uptown. Strutting with some barbecue out at Vaughn. Do drop in till the break of dawn. I thought I heard Satchmo say, remember me on a Mardi Gras day. Then I heard Booker shout, gonna turn this mother out. If you feel my leg, you're gonna feel my thigh. Say, remember me on a Mardi Gras day. Thought I heard oop-oop-a-doo, rockin' pneumonia in a boogie-woogie flute. Tipitina tra-la-la-lay, gonna do what the big chief say. Put on your feathers and umbrella for shade. Second line in the street parade. I thought I heard Satchmo say, remember me on a mighty road day. Then I heard Booker shout, we're gonna turn this mother out. Thought I heard Danny Fogger moan, said the phone for Henry Jones. Blue, blue, let out of sight. If you feel my leg, you're gonna make me. Mitch Woods rozpoczął nasze spotkanie, spotkanie z Człuchowa na żywo, 3 godziny do południa, bo w Człuchowie rozpoczął się Polish Boogie Festival. Mitch Woods jeszcze się pojawi w innej trochę odsłonie z zespołem Rackets 88, ale to później. Za chwilę natomiast pierwsza dziś rozmowa o tym, co się będzie działo w Człuchowie i dlaczego to Człuchów. Teraz sięgnijmy po jeszcze jedno nazwisko i jeszcze jedną płytę, którą przywiozłem do Człuchowa, choć to nie jest konieczne, bo tu w Człuchowie jest pełno muzyki. Mike Sanchez. She loved me so. I used to have a woman, said she loved me so. But now she got a Cadillac, she don't want me no more. I'm telling you, ride on, Beaver, ride. Ride on, Beaver, ride. Ride on, Beaver, ride. Ride on, Beaver, ride. Ride on, Beaver, ride. Ride, ride, ride, ride. Ride, pretty mom. Mike Sanchez, Women and Cadillacs. Nie chcę powiedzieć, że Mike zaśpiewał o tym, co najistotniejsze dla Boogie Woogie, bo wydaje mi się, że byłoby to uproszczenie, ale rzeczywiście i kobiety, i piękne samochody stanowią o istocie kolorytu tej odnogi kultury pop. Adam Bondarenko, dyrektor Polish Boogie Festival w Człuchowie. I pan Ryszard Szybajło, burmistrz Człuchowa. Dzień dobry. Ryszard. Witam cię, Piotrze, witam i pozdrawiam słuchaczy Trójki. Do Adama pierwsze pytanie. Wiem, że kiedyś postanowiliście, bo Bartek Szopiński będzie gościem jeszcze przed 10, że włączycie Szydłów. Dlaczego ja mówię o Szydłowie? Nie wiem. Że włączycie Człuchów, tak, w taką sieć europejskich miast Boogie Woogie. Tak. I to się udało. Tak się stało 13 lat temu, kiedy to Bartek ze swoim tatą i bratem przyjechali do Człuchowa i przedstawili propozycję, żeby w tej części Europy, bo tak to brzmi, tak to jest do tej pory, jakby po raz pierwszy spróbować zorganizować duże wydarzenie o tematyce Boogie Woogie. Wtedy, tak, wydaje mi się, nie było tak, że wszyscy mówili, o dobrze, zrobimy, tak? Bo nie. Wydawało się, że to pomysł z Księżyca trochę. Trochę tak było. Faktycznie jak przyjechali do mnie, to ja zapytałem tak po cichu oczywiście Bartek, co to jest Boogie Woogie? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, a teraz już wiem doskonale i od samego początku. I tak się stało, że faktycznie chcieliśmy zrobić coś innego, coś fajnego koło wieży Człuchowskiej. Coś, co będzie kojarzyło się z tym miejscem. I tak się stało, bo muzyka jest specyficzna, inna, porywająca. A teraz jest tak, że artyści zagraniczni, którzy wczoraj przyjechali do Człuchowa, wymawiają nazwę i to poprawnie. Miasta. I to poprawnie, ponieważ dotarliśmy do takiego momentu, kiedy artyści chcą tu przyjechać, bo wiedzą, że to jest fajne miejsce, że jest świetna atmosfera, że mimo tego, że pracuje przy tym festiwalu kilka osób, to jednak jest coś, co płynie z serca. Coś innego niż wszędzie komercyjnie. Panie dyrektorze, jeszcze słowo do pana. Chciałem powiedzieć, żeby pan się, bo ja powiedziałem to od razu na początku naszego spotkania, żeby pan się nie martwił deszczem. Są takie festiwale, którym deszcz sprzyja. Także niczym się nie musimy dzisiaj martwić i jutro też nie, i pojutrze też nie. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję za te ciepłe słowa i mam nadzieję, że tak będzie, jak pan redaktor mówi. Dziękuję, panie dyrektorze. A teraz pan burmistrz Człuchowa. Nawiązując trochę do tego, co powiedział Adam, myślę, że przyjazd do Człuchowa w podwójny sposób się opłaca, dlatego że po pierwsze w czasie, kiedy jest tutaj Polish Boogie Festival, można się znakomicie bawić i posłuchać dobrej muzyki. A poza tym, panie burmistrzu, a pan o tym powie najlepiej, Człuchów piękny i okolice też. Jak najbardziej. Jest to małe miasteczko, które położone jest wśród lasów i jezior. Raj dla żeglarzy, kajakarzy, wędkarzy, grzybiarzy, więc jeżeli ktoś szuka natury, spokoju i życzliwych ludzi, to jak najbardziej powinien wybrać Człuchów. Muszę powiedzieć, że w ostatnich latach Człuchów poprawił zdecydowanie bazę noclegową, hotelarską, gastronomiczną, więc nie ma obawy, że ktoś, będąc w Człuchowie, będzie miał problemy z zakwaterowaniem czy z wyżywieniem. A poza tym jest już teraz tak, o czym też wspominał Adam Bondarenko, że bardzo wielu Polaków kojarzy Człuchów z muzyką. I to jest bardzo dobre połączenie zawsze. Jak najbardziej. Muzyka uspokaja, muzyka powoduje radość wśród ludzi i bardzo się cieszę, że ten festiwal jest w Człuchowie, ponieważ z różnych zakątków Polski i Europy ludzie się odzywają, pytają się, kiedy będzie ten festiwal i akurat na te dni, kiedy trwa festiwal, przyjeżdżają do Człuchowa i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą o tym festiwalu w Człuchowie, Boogie Woogie, że w tych dniach właśnie od dzisiaj do soboty będzie trwał w Człuchowie, w Parku Miejskim, festiwal Boogie Woogie. Panowie, dziękuję wam bardzo. Burmistrz Człuchowa, pan Ryszard Szybajło i Adam Bondarenko, dyrektor Polish Boogie Festival. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy, a teraz zapraszamy państwa na rynek, bo tu jesteśmy. Duży namiot programu trzeciego. Będziemy do południa, czyli do 12. Prosimy, by państwo przyszli, spotkali się z nami, porozmawiamy i o muzyce, i o festiwalu. A skoro o muzyce mowa, sięgamy po kolejną płytę. Zaryzykuję, bo nie jestem pewien, czy to było w roku minionym, ale wydaje mi się, że tak. Właśnie wtedy na scenie pojawił się Dale Rocca and the Vulcanoes. Stop that car, I wanna go home.

bo przez lata całe specyfiką naszego życia gospodarczego jest właśnie to, że kontroli przedsiębiorcom nie brakuje. I zawsze przedsiębiorcy przez lata na to narzekali, prawda? I nigdy się nic nie zmieniło i nigdy się nic nie zmieni, ponieważ rzesza urzędnicza walczy o swoje. Ta informacja jest pewnie dobra, bo być może ta reforma sprawdza się. Po prostu. Być może wprowadzono metody pracy skuteczniejsze i stąd efektywność wyższa. A jeżeli metody pracy są lepsze, to i ilość tych kontroli nie musi być tak gigantyczna. Podkreślam i powtarzam, dla przedsiębiorców to jest dobra wiadomość. Jeśli to rzeczywiście przyniesie dodatkowe efekty, wpływy podatkowe, no to chwała administracji, że wyciąga wnioski, rozwija się, buduje sprawniejsze mechanizmy funkcjonowania. Biorąc pod uwagę informacje płynące z wykonania budżetu, szczególnie za to pierwsze półrocze, te informacje poznaliśmy, to chyba rzeczywiście ten system podatkowy został istotnie uszczelniony. I to we wszystkich zakresach podatkowych, bo to jest istotny szczegół, bo bogate państwo, bogaci obywatele w bogatym państwie, to jest sukces systemu podatkowego. Nie ma nic innego. Całe dobro społeczne płynie z podatków, bo to jest nasza zasługa. Więc skuteczność, egzekutywność państwa musi być wysoka, żeby nam to zapewnić. Rodzice otrzymujący na operację chorego syna czy córki darowiznę przekraczającą 4902 zł muszą rozliczyć się z nadwyżki z Urzędem Skarbowym, informuje Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To dla wielu rodziców zaskakująca informacja. No bulwersująca informacja. Bo to trzeba powiedzieć chyba tak. System podatkowy z natury rzeczy chciałby opodatkować wszystko, co się rusza. I nie bez względu na sens i logikę. I tutaj tej logiki absolutnie brakuje. Wręcz jest to no, skandaliczne, że rodzice, którzy są pozbawieni pewnych metod leczenia na przykład w kraju, muszą korzystać z pomocy zagranicznej. Walczą o pieniądze, bo są to koszty nieporównywalne z jakimikolwiek przychodami tutaj u nas przeciętnej rodziny. Trudno zdobyć pieniądze. Trudno zdobyć pieniądze. Takiego. I w momencie, kiedy ten ruch społeczny wspomaga takich rodziców, to raptem fiskus chce jeszcze na tym łapę położyć. To jest nie do przyjęcia. Miejmy nadzieję, że firmy przede wszystkim te społeczne, one znakomicie sobie pewnie funkcjonują, obchodząc jakoś te przepisy, kombinując. Ale po co, jeżeli ten system mógłby w sposób czytelny, przejrzysty powiedzieć nie, takie pieniądze nie mają prawa być opodatkowane. Polska jest coraz atrakcyjniejszym rynkiem. W pierwszej połowie roku zarejestrowano w naszym kraju blisko 4000 spółek z kapitałem zagranicznym. Jak pisze Puls Biznesu, szykuje się rekord. Z czego, pańskim zdaniem, panie Adamie, wynika ta większa atrakcyjność naszego rynku? Z przewidywalności. Większej niż wcześniej? Więcej niż wcześniej. I ciągle jednak dynamiki rozwoju takiej, która pozwala inwestować, że wiedząc, że na dłuższy okres te pieniądze będą pracowały w stabilnych warunkach. Często się podkreśla, że to wciąż jest bardzo duży wewnętrzny rynek, prawda? Polska po prostu, mieszka tu mnóstwo ludzi, to jest świetny rynek, by tutaj organizować swoją działalność gospodarczą. Ciągle imponujemy inwestorom, młodą generacją, dobrze przygotowaną, dobrze wyedukowaną i chętną do pracy. Druga sprawa, w wielu przypadkach, szczególnie w tych biznesach finansowych albo tych okołobiznesowych, te nasze koszty stają się bardziej atrakcyjne niż do tej pory na rynkach orientalnych, bo tam często te usługi były lokowane. I teraz stamtąd wracają do Europy, bo kulturowo jest tu bliżej, a intelektualnie znakomicie. Więc ja się nie dziwię, że ten przyrost jest dynamiczny i jesteśmy we wszystkich rankingach rok w rok na lepszej lub gorszej pozycji, ale zawsze w czołówce firm, w czołówce krajów, które są atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Jak czytam w Pulsie Biznesu, jeżeli takie tempo się utrzyma w całym 2017 roku, tych firm z kapitałem zagranicznym powinno powstać o ponad 7% więcej niż w rekordowym 2016. Senatorzy z Partii Republikańskiej i Demokratycznej osiągnęli w środę wieczorem porozumienie, które umożliwi jeszcze w tym tygodniu głosowanie nad ustawą o nowych sankcjach wobec Rosji, ale także Iranu i Korei Północnej, mimo obiekcji Białego Domu. To oczywiście sankcje nakładane przez Amerykanów, głównie na Federację Rosyjską. A to może, panie Adamie, uderzyć w rosyjski biznes, ale także w biznes firm, które w Unii Europejskiej planują, czy już rozpoczęły jakieś przedsięwzięcia gospodarcze właśnie z Rosjanami. Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie tą sytuacją, bo ten system naczyń połączonych między Komisją, między Unią Europejską a Rosją, w biznesie przynajmniej, jest bardzo silny. I tutaj różne podteksty się pojawiają, że te decyzje amerykańskie mają charakter czysto biznesowy, a nie żadne tam podłoże polityczne. Ale uchwała kongresu zawiera wprost sformułowania wskazujące, że to coś, co przyniesie szkodę Rosji, na przykład na rynku energii, to będzie plusem dla energetyki amerykańskiej, która planuje być bardziej ekspansywna eksportowo. No to akurat Donald Trump wprost powiedział, prawda? Planujemy być rozgrywającym graczem na rynku energii na świecie. No ale teraz musi brać Ameryka pod uwagę jednak fakt, że Unia Europejska jest tak silnie uzależniona od najbliższych źródeł nośników energii, najbliższych rosyjskich, że ta ekspansja amerykańska nigdy nie przełamie tego, no może nie monopolu, ale tej dominującej pozycji eksportu rosyjskiego, bo po prostu jest taniej i zawsze będzie taniej. Nigdy nie może być inaczej, bo ze względu na geografię. To na koniec przy prezydencie Stanów Zjednoczonych pozostaniemy. Donald Trump przekazał swoje wynagrodzenie za kwiecień, maj i czerwiec na rzecz Ministerstwa Edukacji Czech na kwotę 100 tysięcy dolarów. A w pierwszym kwartale na parki narodowe. To prawda. Więc to jest oczywiste, bo on obiecywał to już kampanii wyborczej, że jak będzie prezydentem, nie będzie pobierał uposażenia. Ale ja podejrzewam, że to wszystko jest przemyślane i sprytne, bo przecież w Ameryce wszystkie darowizny można odpisać od podatków, więc to jest pierwsza sprawa. A druga, wszyscy zarzucają administracji Białego Domu w tej chwili, że te biznesy Trumpa tak bardzo kolidują z urzędem prezydenta, że to zawsze będzie pole do spekulacji. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Patrycjusz Wyżwia, do usłyszenia. Kenny Wayne Shepherd Band. Słuchałem Kenny'ego nie po raz pierwszy i tak sobie myślę, że w takiej szerokiej formule artystycznej Polish Boogie Festival w Człuchowie jego zespół i sam Kenny Wayne Shepherd też by się zmieścił. A z tym pytaniem biegnę szybko do Bartka Szopińskiego, który jest dyrektorem artystycznym Polish Boogie Festival w Człuchowie i, jak Państwo wiedzą, na co dzień znakomitym muzykiem formacji Boogie Boys. Dzień dobry, Panie Piotrze. Cześć, Panie Bartku. Zapytam o te festiwale, które za nami. Z których wykonawców jesteś najbardziej dumny i których wspominasz najcieplej? To nie jest takie łatwe pytanie, bo tych wykonawców były naprawdę dziesiątki. Ale faktycznie zdarzało nam się zapraszać tutaj wykonawców, którzy specjalnie z drugiego końca świata przylatywali na ekskluzywne koncerty. Na pewno mogę zaliczyć do nich Rona Thompsona, legendarnego bandleadera Johna Lee Hookera, który zresztą dzisiaj grał u boku Micka Fleetwooda. Mitch Woods, który był dzisiaj grany już wcześniej, też przyleciał specjalnie z San Francisco na jedyny koncert w Polsce. Mike Sanchez, który w pierwotnych planach miał dołączyć do nas w tym roku, ale ze względu na prywatne sprawy niestety nie mógł tego zrobić, co nie wyklucza tego, że prawdopodobnie pojawi się w przyszłości. I było takich sytuacji całkiem sporo, kiedy zupełnie niespodziewanie artysta, o którym marzyliśmy i wydawało nam się niemożliwe przywiezienie go, zaproszenie tutaj, po prostu pojawiał się, przyjmował nasze zaproszenie i później odczarował nas wszystkich. Przez skromność nie mówisz o tym, że w bardzo wielu wypadkach obecność tutaj różnych artystów z różnych części Europy i świata jest także pochodną waszych koncertów, myślę o zespole Boogie Boys, bo bardzo często koncertowaliście z nimi na jednej scenie gdzieś tam na świecie albo w Europie. To prawda. Nie ukrywam, że kluczem, jednym z kluczy doboru artystów są względy przyjacielskie i najczęściej w 99% przypadków są to po prostu nasi dobrzy znajomi, co najmniej dobrzy znajomi, jeżeli nie przyjaciele. Nasz pomysł na festiwal w całości polega na tym, żebyśmy się tutaj dobrze czuli w przyjaznym, dobrym gronie i myślę, że te relacje nasze muzyczne z artystami bardzo bliskie, których faktycznie poznajemy gdzieś tam na świecie w trakcie roku i na naszej zawodowej drodze, że one później przekładają się na tą atmosferę, która się tutaj dzieje. Ja jestem wielkim entuzjastą tego festiwalu, ale nie chciałbym, żeby moje relacje były takie bardzo lukrowane, a zatem bardzo poważnie chcę cię zapytać o to, czy Polska, czy Człuchów jest już zauważalny na mapie boogie-woogie w Europie. Zdecydowanie tak. 13 lat pracy wytężonej jednak przynosi spore efekty. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy na mapie europejskiej jednym z większych festiwali i nie będę ukrywał, że mamy ambicje, żeby cały czas się rozwijać i iść w większą stronę. Większość festiwali boogie-woogie na naszym kontynencie, na starym kontynencie, to są jednak festiwale kameralne. Niewiele jest takich, które odbywają się w plenerze i niewiele jest takich, które koncentrują wokół siebie aż tyle różnych pojedynczych wydarzeń. My w pewnym momencie zdecydowaliśmy o tym, że otwieramy się na gatunki pokrewne, czyli nie będzie to tylko boogie-woogie, będzie to rock and roll, będzie to rhythm blues i blues, soul, swing, Dixieland, wszystko to, co w latach, powiedzmy, pomiędzy latami 30, czyli lata 40, 50, 60, wszystko to, co się w muzyce działo, musi znaleźć tutaj swoje miejsce i wydaje mi się, że to była jedna z lepszych decyzji, którą podjęliśmy na przestrzeni tych lat. W związku z tym, że wszystkie informacje są cudownie rozpisane na stronie internetowej Polish Boogie Festival, chciałbym, żebyś powiedział, na co należy zwrócić uwagę w tych najbliższych dniach. Każdego dnia mamy wyjątkowe koncerty, co jest oczywiste. Dzisiaj rozpoczynamy koncertem inauguracyjnym u jednego z naszych partnerów w Człuchowie. Bardzo Państwa zapraszam. Będzie Stan Breckenridge, to jest amerykański wokalista i pianista, który przyleciał do nas z Kalifornii. Będzie dwóch świetnych pianistów europejskich. No i headlinerzy, którzy będą grali na głównej scenie, czyli w piątek, po raz pierwszy w Polsce, The Swinging Dice. To jest młody francuski zespół, odkryty przeze mnie w roku ubiegłym na jednym z festiwali we Francji. Muszę powiedzieć, że jestem niezwykle zaskoczony tym, jak ci młodzi ludzie prą do przodu i z roku na rok robią coraz większe postępy, nie tyle muzyczne, ile faktycznie w swojej krótkiej karierze. Wydali świetną płytę w roku ubiegłym i nie mogło ich tutaj zabraknąć. A sobota to Nico Di Brutale i jako jeden z najlepszych i w zasadzie dzisiaj robiących zawrotną karierę na świecie gitarzystów, który jest w międzynarodowej trasie i niedawno był jeszcze w Brazylii, dopiero co skończył trasę w Stanach i praktycznie prawie że z marszu przylatuje kandyduje na jedyny koncert w Polsce. To, co powiem teraz, to nie będzie pytanie, jedynie moja refleksja, ty ją albo potwierdzisz, albo zaprzeczysz. Wydaje mi się, że wam dość łatwo się pracuje, dlatego że w większości ci artyści, którzy przyjeżdżają i ci artyści, którzy uprawiają ten rodzaj muzyki, jaką jest muzyka boogie-woogie, to są ludzie, może to zabrzmi dość kolokwialnie, ale oddaję to, co mam na myśli, dość bezproblemowi. Tak, tak, to prawda. Zgadzam się. Zdarzają się oczywiście tacy, którzy mają jakieś większe wymagania w stosunku do organizatorów, ale bardzo pomaga fakt, że znamy się najczęściej prywatnie, albo nawet jeżeli nie znamy się prywatnie dobrze, to mamy sporą grupę znajomych, dzięki którym ten dystans się skraca i nie zawsze to opiera się tylko na jakichś zawodowych relacjach, ale cała charakterystyka naszego środowiska, czy pianistów boogie-woogie, czy w ogóle ludzi, którzy uprawiają ten rodzaj muzyki, ponieważ jest nas relatywnie niedużo. Kiedyś próbowaliśmy przeprowadzić takie statystyki i myślę, że w skali globu, jeżeli jest nas, powiedzmy, pianistów boogie-woogie w okolicach między 200 a 500, to jest na pewno kilkaset osób, nie więcej, ale to powoduje, że my jednak bardzo trzymamy się razem i bardzo często sobie pomagamy. Jesteśmy w takich stałych kontaktach, które później przeradzają się też w świetne zawodowe relacje i dzięki temu, tak jak pan redaktor Piotr wspomniał, faktycznie jesteśmy raczej bezproblemowym kręgiem artystów. Panie dyrektorze, też jest dość wyjątkowy, dlatego że ma pan swój zespół. I w tych czasach takiej wszechobecnej komercji, gdzie właściwie trzeba się by zachwalać wszędzie i gdzie tylko jest taka możliwość, nie wspomniał pan o tym, że Boogie Boys też wystąpi na tym festiwalu. Nie może być inaczej. Jednak występujemy w roli gospodarzy, więc musimy się pojawić chociażby symbolicznie na czuchowskiej scenie. W tym roku państwa zapraszam na małą niespodziankę. Po raz pierwszy zdarzy się, że w 13-letniej historii, że wszystkich pianistów, którzy tego dnia będą występowali na scenie, zaprosimy na specjalny punkt, w którym postawimy 5 fortepianów. Będzie 5 pianistów, chociaż w sumie będzie nas 7, więc będziemy musieli się jakoś przy tych 5 instrumentach zmieścić. I to będzie taki punkt kulminacyjny, który mam nadzieję nam się uda i że wszystko się na scenie zmieści. Mamy scenę wyjątkowo dużą, ale 5 fortepianów jeszcze na niej nie upychaliśmy, więc mam nadzieję, że to wszystko uda się logistycznie na tyle sprawnie, żeby zrobić na państwu jeszcze większe wrażenie. Polish Boogie Festival w Człuchowie. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie dziś jeszcze na rynek, a potem na wszystkie koncerty, o których wspominał dyrektor artystyczny festiwalu Bartek Szopiński. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Miłego dnia, do zobaczenia, a my wracamy jeszcze do płyt przywiezionych do Człuchowa. Niech teraz pojawi się płyta z napisem Steve Bigman Clayton. If I were wrong, you were right. I won't have to fuss and fight. I get down on my bended knees. Make you baby, baby, please. But I won't do nothing. You tell me where you stayed last night. I whisper softly in your ear all the things you like to hear. I bring you flowers every day. We go make love out in the hay. But I won't. Money and diamond ring, big Cadillac car, everything. I take you wherever you wanna go, from Timbuktu to Ohio. But I won't do nothing. You tell me when you stayed last night. money and diamond ring. Big Cadillac car, everything. I'll take you wherever you wanna go. From Timbuktu to Ohio. Of all I want to do, you tell me where you stayed last night. Where did you stay last night? Where did you stay last night? Where did you stay last night? Where did you stay last night? Steve Big Man Clayton. I jak Państwo słyszeli, artyści Boogie Woogie bardzo często zadają takie proste pytania. Gdzie byłaś minionej nocy? Teraz natomiast za 9 minut 10 i pora na Katarzynę Borowiecką. ABC Popkultury. Drakaris. I jak instrukcja, która przydałaby się, żeby rozpracować nie tylko drzewa genealogiczne poszczególnych rodów w Westeros czy recepturę magicznej mikstury Panoramixa, ale i następujące po sobie na ekranach rebooty, spin-offy, sequele i remake'i. Weźmy taką planetę małp. Na ekranie małpie społeczeństwo z gorylami wojownikami, szympansami naukowcami i orangutanami jako klasą rządzącą zobaczyliśmy po raz pierwszy w 1968 roku, kiedy to na planetę małp trafiło trzech astronautów z Charltonem Hestonem na czele. Ta produkcja miała cztery kontynuacje, a w 2001 roku do tematu wrócił Tim Burton. Jutro na ekrany wchodzi Wojna o planetę małp. Ostatnia część trylogii rozpoczętej w 2011 roku genezą i kontynuowanej 3 lata później ewolucją. I fight only to protect apes. Jak to się ma do poprzednich produkcji, mówi krytyk filmowy z portalu filmweb.pl, Michał Walkiewicz. Tego, czym jest tak naprawdę nowa trylogia o planecie małp, jeszcze nikt nie ustalił. Sami twórcy skłaniają się ku temu, że jest to prequel, trylogia prequeli, która prowadzi do tych pierwszych filmów z Charltonem Hestonem, tak chronologicznie. No myślę, że to nie ma znaczenia. No, te filmy trochę jako niezależne byty funkcjonują i na tyle się odróżniają estetycznie od starych filmów i tematycznie też, że można je traktować jako coś nowego. To nie jest ta sytuacja jak z Celebrity Allena, gdzie on mówił, że to jest mój siostrzeniec, gra w prequelu, sequela, remake'u, tak? Tylko tutaj możemy być pewni. To są po prostu nowe filmy o starych bohaterach, o małpach. Przypomnijmy zatem, czego się dowiedzieliśmy z dotychczasowych części trylogii. Trylogia o planecie małp ma bardzo klarowną linię fabularną. Pierwszy film był o tym, że ludzie tracą kontrolę, jest małpia rewolucja. Drugi film był o tym, że próbujemy koegzystować wspólnie, jakoś się dogadać, już jest po tej zagładzie. I trzeci film tak naprawdę całkowicie już przesuwa perspektywy na stronę małp. Ludzkich bohaterów jest niewiele, jeśli są, to są szaleńcami najczęściej. No i podglądamy całą tą sytuację, cały ten koniec świata z perspektywy małp i bohaterów, czyli tak naprawdę nowej rasy, która przejmie po nas władzę. Mi się do końca ta perspektywa nie podoba, bo jednak chciałbym zobaczyć więcej silnych ludzkich postaci. Nie wiem, być może dlatego, że nie jestem orangutanem. Dla mnie jest jednak coś takiego w tym, że wolałem, jak małpy były tak naprawdę stroną w konflikcie, a nie musieliśmy każdego wydarzenia po kolei poznawać z ich perspektywy. No ale okej, szanuję twórców za to, że tak sobie wymyślili drogę przez te trzy filmy i że konsekwentnie doprowadzili ją do końca. Tym razem mamy pojedynek Cezara, czyli tego lidera tej małpiej społeczności z dezerterem, pułkownikiem z amerykańskiej armii, który jest trochę Trumpem, trochę pułkownikiem Kurcem z czasu apokalipsy, no więc generalnie nie jest z nim najlepiej i obserwujemy ten konflikt tych dwóch bohaterów, to jest konflikt trochę światopoglądowy, trochę ideologiczny, a trochę konflikt, w którym trzeba się będzie po prostu zetrzeć na karabiny zaostrzone kije, noże i tym podobne rzeczy, które i człowiek i małpa potrafi wziąć do ręki i obsłużyć. W roli pułkownika Woody Harrelson, a jako przywódca małp, Cezar, po raz trzeci pojawia się Andy Serkis. Choć pojawia się, to może nie odpowiednie słowo. Hollywood ma już paru aktorów, którzy są wyspecjalizowani w rolach nieludzi, czyli w występach performance capture i w motion capture. No Andy Serkis na pewno jest największą gwiazdą wśród nich. Grał Golluma, teraz gra Cezara. Bardzo dużo mówi się o tym, że powinien dostać tak naprawdę oscarową nominację za tę rolę i że to jest ten krok, który Akademia powinna w jego kierunku wykonać. No bo faktycznie, no jeśli się spojrzy na to, jaką on pracę wykonał, czy przy Gollumie, czy przy Cezarze, czy przy dziesiątkach innych postaci stworzonych w komputerze, to jest coś nieprawdopodobnego. No wydaje mi się, że Cezar z trylogii o planecie małp ma naprawdę sobie więcej życia niż tuzin szekspirowskich aktorów. No to jest coś nieprawdopodobnego patrzeć na Serkisa w akcji. Precious.